الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق الله العظيم اتم سپارا سورہ اعراف آیت نمبر 65 66 67 68 69 70 71 72 سورہ اعراف اتم سپارا آیت نمبر 15 پیتنا دعا او یو کوری دا مکمل یو وروکو د دینه مخکې سبق کې د حضرت نوح علیه السلام او د هغوی د قوم مختصر واقعه بیان شوه. الله پاک دا واقعات بیانوي د عبرت دپاره چې کوم قوم د خپل پیغمبرې وخت خبره ونه مني، نافرماني وکړي، د الله احکامات ونه مني، الله پاک هغه قوم معذب کوي. چې کوم قومونه الله معذب کړي دي، اگر چې دا دارالجزا نه ده، دارالجزا د مرګ نه وروستو اخرت ورځ ده، خو بعضې قومونه د عبرت دپاره الله په دې دنیا وله عذاب ورکړي. انسانیت ته الله ښیي چې ګورې زه په دې دنیا هم تاسو له عذاب درکولی شم، لکه دې بعضې قومونو لی عذابونه ورکړي دي. د دې نه مخکې د حضرت نوح علیه الصلات وسلام ذکر وشو او د هغه د قوم چې الله معذب کړل او نوح علیه الصلات وسلام او د هغه ملګرو له الله نجات ورکړ. دې نن سبق کې د عاد قوم عاد هغوی ته خدای پاک هود علیه الصلات وسلام چې د هغوی د قوم قبیلې نه پیغمبر یې ورته رالیږلی. عادیان د نوح علیه الصلات وسلام نه پس 800 کاله وروستو حضرت هود علیه الصلات وسلام عادیانو ته الله رالیږلی دی. د نوح علیه الصلات وسلام سره چې کوم مسلمانان 80 کسه پاتې شو، دغه خلک زیاتېدل زیاتېدل زیاتېدل. په دې وخت کې 800 کاله تیر شو. څه وخته پورې خو د توحید عقیده وه، وروستو بیا ورو ورو کفر او شرک راغی، بدعملۍ پیدا شوې. عادیان او سمودیان مشهور قومونه دي چې الله ولا غر غر بدنونه ورکړي د دې متعلق ډېرې قصې مشهورې دي. الله ولا علاقم ډېره خشته ورکړې وه. عمان چې کوم علاقه ده وطن دی، دا عمان نه واخله حضرموت یمنه پورې دا خلک آبادو سرسبز و شاداب علاقه و ددی غلی فصلونه میوې به کېدل. یو طرف ته الله پاک وطن ولا ډېر خشته ورکړی، بل طرف ته الله بدنونه غټ غټ ورکړي، محنت مزدوری دپاره ښه جوړ شوي بدنونه. قرآن مجید کې د عادیانو په باره کې یو ټکی بل راځي، ارم ارم ارم ذات العماد، ارم ټکی راځي. دا ارم د عادیانو نیکو، د دې دوه شاخو، یو عادیان او یو سمودیان، ارم یې د نیکو نوم و. دا یو قبیله وه، یو قوم و چې هغه په دغې مشهور و. او بیا دا دوه شاخونه و، عادیان او سمودیان. عادیان مخکې تیر شوي دي، چې کله عادیان هلاک شو د هغوی نه بیا وروستو باقي کوم خلک پاتې شو هغه بیا وروستو راغلي دي، هغوی ته سمودیان وایي. عاد او سمود، بعضی مفسرینو تاریخ لیکلي دي چې عادیان کله هلاکېدل نو د دوی څه کسان مکې معظمې ته تللي، هغه د عذاب نه محفوظ شو. نو بیا هغه نسل چې دی نو هغه زیات شو د سمودیانو په نوم باندې چې کوم وروستو قوم راغلی دی. صالح علیه السلام هغوی ته خدای پاک رالیږلی و. سبا و سبق کې به انشاءالله د هغوی ذکر راځي. خدا نن عادیان، عادیانو ته الله پاک حضرت هود علیه الصلات وسلام چې د دوی د قوم قبیلې نه و پیغمبر راولېږي. دا نن سبا د یمن خلک چې دي دا عمده دغې نسل دی، دا د هود علیه الصلات وسلام قوم قبیله ده، او تقریبا دا عرب دي، ژبې عربي وه. چې کله دوی کفر او شرک کې مبتلا شو الله ورسره ډېر احسانات کړي. هود علیه الصلات وسلام الله دوی ته پیغمبر راولېږه. په هغه وخت کې د دوی بادشاه و، تاریخ لیکلی دي جیلجان نوم یې و، د سرو زرو په تخت باندې به ناست و، لویه حکمراني وه. حضرت هود علیه الصلات وسلام یو ځل د ده دربار ته راغی او دوی یې د کفر او د شرک نه منع کول، د یو الله واحد لا شریک د عبادت بلنه ورته ورکوله چې تاسو د یو الله عبادت وکړئ، د بوتانو عبادت پرېږدئ. دې بادشاه ورته ووي هی ګوره، موږ سره ډېر لوی طاقت دی، که ستا دا خیال چې ته به زموږ حکومت قبضه کړي نو دا ته په غلطه باندې، زموږ حکومت نه شي قبضه کول. او بل دا چې ته رښتیا نه وې، دروغجنې، په دې خپله خبره کې موږ د خپل پلار نیکه دین څنګه پرېږدو؟ چېرې موږ هغې پرېښودو ته تیار نه یو. عادیانو مسلسل تکذیب کو، انکار یې کو. کومه خبره چې حضرت نوح علیه الصلات وسلام ته قوم کړې وه چې موږ د پلار نیکه دین نشو پرېښودی، ته دروغجنې، تا سره څه دلیل نشته، او دویم دا چې ته انسان موږ ته راغلی فرشته نی، هغه خبرې هود علیه الصلات وسلام ته قوم وکړې چې ته انسان یې، انسان څنګه پیغمبر جوړېدی شي؟ ته که فرشته وي نو بیا به موږ پیغمبر منلی وي. بل دا چې ته په سمه لار باندې نه، موږ په سمه لار یو، د خپل پلار نیکه په دین باندې. حضرت هود علیه الصلات وسلام دوی ته مسلسل دعوت او تبلیغ کار جاری ساته. تاریخ لیکلی دي، مفسرین فرمایي چې اویا کاله حضرت هود علیه الصلات وسلام دوی ته تبلیغ وکړ، لیکن دوی قبول نه. لږ شانتي جماعت یو وړوکی جماعت یو څو کسانو د ده دعوت قبول کړ. او هغه هم داسې وو چې د بادشاه نه یرېدل، کمزوري وو، د کافرو غلبه وه، پټ پې ایمان خپل ساته. تقریبا تاریخ لیکلی دی اندازتن 4000 کسانو، خو دوی خپل ایمان ښکاره کړی نه دی، پټ ایمان. حضرت هود علیه الصلوة والسلام قوم ته وویل، که چېرته تاسو زما دعوت نه منئ، د الله وحدانیت نه منئ، کفر او شرک نه پرېږدئ، د الله عذاب به درباندې راشي. عمر له کافرو دا عادت وي چې هغوی سرکشی، بغاوت کوي، خپل پیغمبر ته دا خبره کوي چې راوله عذاب دی. هر پیغمبر ته قوم ویلي دی عذاب دی راوله. پیغمبر علیه الصلوة والسلام ته به هم قریشو ویي راوله عذاب دی راوله، چې ته وایې چې عذاب دی او قیامت دی راوله. هود علیه الصلوة والسلام ته قوم ویي عذاب دی راوله. الله پاک حضرت هود علیه الصلوة والسلام ته وفرمایل چې دا سرکشه قوم ایمان نه راوړي، چې دا کوم مسلمان شوي دي دغه دي، باقي ته ته یو طرف ته شه. حضرت هود علیه الصلوة والسلام په یو کور کې ځان سره دا مسلمانان راجمع کړل، په یو ځای کې ځان له ځای کې، او انتظار یې کوو چې کله به د الله عذاب راځي. د عذاب آثار ښکاره شو، او انن فنن عذاب نه دی راغلی په دوی باندې. د دوی خو ډېر خشته فصلونه او باغونه وو، سرسبز و شاداب علاقه وه. درې کاله مسلسل په دوی باندې باران بند شو، ځمکې اوچې شوې، فصلونه وسوځېدل، اوبه به نه میلاوېدې، څاروي یې مړه کېدل. په دې درې کاله کې دوی چې دی نو د الله طرف ته متوجه نه شو، هغه خپله بت پرستي او شرک یې پرېنښود. دا د تنبیه لپاره پې الله قحط راوست، خو چې دوی د هغې نه هم سبق وانغش، بیا د الله عذاب راغی. حضرت هود علیه الصلوة والسلام او ملګري ته یو طرف ته شو، یو کور کې بند شو، او په دوی باندې الله پاک هوا راولېږله. د هوا عذاب باندې دوی هلاک شوي. قرآن مجید کې د دوه قسمه عذاب په دوی باندې ذکر دی، یو ریحا صرصرا، بعد صرصر پرې راغلی، او یخ باد پرې راغلی، او دویم فأخذتهم الصیحة بالحق. قرآن مجید کې راځي یو تیز آواز پرې وکړه، حضرت جبریل علیه الصلوة والسلام پرې یو چغه وویل. خو مفسرینو لیکلي دي چې اوم پرې د عذاب د آواز راغلی دی، او اوم پرې طوفان راغلی، دواړه پرې راغلي. اتر ورځې مسلسل په دوی باندې هوا راغله. د چهارشنبې ورځ وه، د چهارشنبې په ورځ باندې په دوی باندې هوا شروع شو. یو طوفان وو، که څه بوټي پاتې وو، څه باغونو کې څه یو نیم بوټې پاتې وو، هغه هغه هوا وغورځو او ځمکه سره یې اوار کړل. هسې دا هوا دومره تیزه وه چې د دوی دا څاروي به یې اوچت کړل بره، او درز ځمکې له به یې راوباو. چې دوی وکتل چې دا خو زمونږ دا څاروي دا هوا خو ډېره تیزه ده او مونږه هلاکی، نو دوی ځان له غټې غټې بنګلې او قلاګانې جوړې کړې وې، هغې ته وردننه شو، دروازې یې ځان پسې بندې کړې، او تالی یې ځان پسې اووالې. دا هوا به دوی پسې دن نه ورله، هغه کور هغه دروازې به یې د ویښ نه اوویستې، دومره تیزه هوا وه. او دوی به پدې کمره کې پدې کور کې داسې توکل هوا او بره به بر اسمان ته به او رسول هوا کې به اوچت کړل او الته به یو بل سره اډقول او لاندې به ځمکه را پرې خودل سرونه به تجودا شو. پدې طریقه باندې الله پاک دوی له عذاب ور فقطع دابر القوم الذي كذبوا بآيات الله وی د جرړې مې والا وویستې د جرړو نه مې وویستې پر ځمکه چې برابرې وتل قرآن مجید کې الله پاک فرمایي د دوی بدنونه هو غټ غټو کأنهم اعجاز نخل خاویه لکه د قجورې تنه چې پرته وي په ځمکه راوغورځېږي داسې په دې ځمکه باندې پراته وو. دا یوه هفته د یوې چهارشنبې نه بلې چهارشنبې پورې دا عذاب په دوی باندې و. دوی خدای پاک په دغه هوا باندې هلاک کړ. مؤمنان مسلمانان چې حضرت نوح هود علیه الصلات والسلام سره کوم کور کې وو هغې کور کې به دا هوا مزیداره خوشګواره لګېده. نا هغوی دپاره د الله یو رحمت و او د کافر قوم دپاره یو زحمت و عذاب و. په دې طریقه باندې الله پاک قوم هود تباه و هلاک. حضرت هود علیه الصلات والسلام بیا دغې مسلمانانو سره مکې مکرمې ته تللې دي. یو روایت کې دا راځي او یو روایت کې دا راځي غلي دي تاریخي روایت دي چې واپس راغلی دي او بیا همدغلته په یمن کې روزه ده د یمن حضرموت علاقه کې دغلته قبر هم دی روزه هم ده. د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو سړی راغی د حضرموت علاقې نه د یمن نه او حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمایې چې زه د حضرت هود علیه الصلات والسلام روزې ته ورغلی د هغه قبر سره خوا کې یو سپین کاڼی دی د سنګي مرمر او یو تخته ده او په هغې باندې لیکلی شوي دي هذا هود نبي الله عليه السلام بعث إلى قوم عاد فكذبوه فأخذهم الله بالريح العقيم فلم يبق منهم أحد. تاغا تختبان دالي كلي شوي دي حضرة هود عليه الصلاة والسلام دا پیغمبر دي دا قبر دي دي خدای پاک قوم عاد ترا لي گلو اغوی تقزیبو کو الله پا بعد سرسر بان دي حلاك لد چرا اغوی نیو قسم پاتے نش علاوه دا مسلمانانو. دا د قوم هود ذکر الله پاک دې رکو کې کوي. عزتمند د دې عبرت دپاره دا واقعات ما مخکې مو بیانېږي د خپل پیغمبر وخت تعلیمات منل پکار دي که ونه منلی شي دې قومونو باندې چې څنګه الله عذاب رالېږلی دی دا زموږ نه په بدنونو باندې خو په مال دولت رانه خو په آبادو رانه خو هر لحاظ سره زموږ نه خو چې دا خدای پاک معذب کړي دي موږ هم له الله عذاب راکولی شي. یرېدل پکار دي د الله احکاماتو ته غاړه کېږدو د خپل پیغمبر تعلیمات خپل د دې واقعاتو مقصد او خلاصه دغه ده. الله پاک فرمایي وإلى عاد أخاهم هودا عادیانو ته مې رالېږلی وو اخا هم رور د دوی هوده چې هود علیه الصلاة والسلام دا رور د دوی د دوی د قوم او قبیلې نه د عاد شجره نسب چې دی نو هغه داسې بیان شوی دی عاد بن عوس بن ارم بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح دا د نوح علیه الصلاة والسلام سره د دغه سلسله د نسب لګېدلې ده. قال د اوی یا قوم ای زما قوم اعبدالله نه الله عبادت وکې ما لكم نشت استاسو دا پارا من اله معبود غيره علاوه دا دي خدا پارا دا عبادت لائق اغد صرف او دا صرف دا الله ذات افلا تتقون آياتاسو نياريگي قال الملأ الذين او اغا سرداران و اغا کسان و کفرو چه کافران بادشاہ دا اغا وزیران دا سرداران لوی خلق من قومه دا قوم ناغنه انا بشک منگ لنراک وینو تال رفی صفاحت فقم قلتوب کس تب عقل شوی و انا او بشک منگ لنظنو که منگ گمان کو پتابان من الكاذبین دا دروغ جنو نا تا دروغ جنو دروغ وی تیو اللہ دی یو الله دا ټول نظام څنګه چلی دا مونږ چې بوتان نیولی دي نو دا خو امداد کوي الله سره دا الله د ذات قائل و خو شریکان یې ولې نیولي. قال اوی هود علیه الصلاه والسلام یا قوم ای زما قومه لیس بی سفاهتون فما کد بی وقفتو و بی عقلی نشته ولكنی رسول من رب العالمین لیکن زه استازی ما در رب د مخلوقاتو د طرف نه وبلغکم زه رسوم تاسو ته تبلیغ کوم تاسو ته رسالات ربی داغه پیغامونه د خپل رب. حضرت نوح علیه الصلاه والسلام په دغه الفاظو باندې په نرمو الفاظو باندې خپل قوم ته دعوت ورکو و انا اعوذ لکم تاسو ته ناصح نصیحت کوونکی امین او امانتګر یم. دا الله پیغامونه هغه زه تاسو ته امانت سره راوړم هغې کې زه خیانت نه کوم کومه حکم چې الله ما ته راکړي هغه زه تاسو ته راوړم او په هغې تاسو ته نصیحت کوم. اعجبتم آیا تاسو تعجب کوئ ان جاءکم چې راغلی دی تاسو ته ذکر نصیحت من ربکم د رب ستاسو نه علی رجل په یو سړي منکم د تاسو نه ستاسو د قوم قبیلې نه یو سړی یا یو انسان راغلی دی تاسو په هغې باندې تعجب کوئ. تعجب نه دی پکار فرشته خو تاسو ته نشي راتلی انسان به راځي لینذرکم چې اویارم تاسو چې اویارئ تاسو له وسکرو او یاد کې از جعلکم خلفا په هغې وخت کې چې دوی ګرځولی تاسو خلیفهګان من بعد قوم نوح پس د قوم د نوح علیه الصلاه والسلام تاسو ته قوم نوح د عبرت دپاره یو قوم مخکې موجود دی ستاسو پلار نیکونه هغوی هم د خپل پیغمبر وخت خبره ونه منله الله معذب کړل تاسو هم د هغوی خلفای په دې ځمکه تاسو الله پاک وپاللی وزادکم او زیاتې کړی تاسو فی الخلق په پیدایش کې بستتن په فراخت فراخه خلقت یې درکړه غټ غټ بدنونه یې درکړل. الله فرمای پیغمبر هود علیه الصلاه والسلام ورته وویل فذکرو پس یاد کې اعلی الله هغه نعمتونه د خدای پاک اعلی نعمت ته وی اعلی جمع ده د الن الیون الون دی واحد دی په معنی د نعمت باندې نعمتونه د الله یاد کړي الله د له خښته بدنونه درکړي دي ځمکې او باغونه یې غلې یې درکړي دي حکمراني یې درکړې ده د ځمکې خلافت یې تاسو ته حواله کړی دی لعلكم تفلحون خایي چې تاسو کامیاب شئ د الله د نعمتونو شکریا ادا کړئ نو کامیاب بشئ او که تاسو ناشکري کوئ ناکامه بشئ. قالو قوم ورته وویل اجئتنا آیاته راتله کې مونږ ته لنعبد الله چې مونږ عبادت وکړو د خدای پاک وحده ځان له د یو الله عبادت وکړو د یو الله بندګي وکړو ونظره او پرېږدو ما کان یعبد آباؤنا هغه چې عبادت کوو پلارانو زمونږ پلار نیکه طریقه پریدو فاتینا راتلو که مونږ ته بما تعدنا په هغه چې ته وعده کې مونږ سره ان کنت من الصادقین که چېرته یې ته د رښتینو نه که ته ځان ته رښتیا وې نو ځان عذاب دې راوله. قال حضرت هود علیه السلام ورته وفرمایل قد وقع علیکم واقع شوی دی په تاسو باندې من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه رجسون پلیتی و غضبون او غصد خدای پاک رجس معنی مفسرین و لیکل ده علامه قرطبی لیکلی دی الرجس الرین علی القلب بزیاده تر کفر گناهونو سرا، کفر سرا، شرک سرا چه کم زنگ پزلو بانده لگی اغی تره جسول ستاسی زرون زنگ شدیدی و غضبون او غصه ده خدای پاد الله پتاسو بانده ده غضب را لی گلی ده چه زرون ده لطور کردی زنگالوت شدیدی حدیث که رازی پیغمبر علیه صلات و سلام فرمایی چه کل سره یو گناهو کی نو پزلو بانده یو طور داغو لگی چه توبه او باسی نو اغا زنگ ختم شی اغا طور داغ ختم شی او چه توبه او نباسی او بل گناهو کی نو بل داغو لگی بیا بل گناهو کی نو بل داغو لگی دغا طریقه سره دا زلو تک تور شی کلا بل ران علا قلوبهم نو دغا ران دغا زنگ دا دیده پارا اللہ دلتا یو بل لفظ استعمال کرد ریکسون عذاب دغا عذاب دی چه دا استاس و زرون زنگ شوی دی دام دا اللہ یو عذاب دی علمو لکلی دی چه یو مسلمان دی او یریگی پا دی بانده چه دا منزه تزلو نکیگی دا دا روجه تزلو نکیگی دا دا تلاوت تزلو نکیگی نه دیده پخپل ایمان او یریگی ده ده زلط طور شوی ده ده ده اللہ ده طرف یو عذاب ده اللہ تی خفه ده اتو جا دیلونه نی آیاتاسو ما سر جگره کوی حضرت هود علیه السلام متفرمای فی اسمائن پا آغا نمونو که سمیتو موها چه تاسو آی خودی دی آغیل را انتم تاسو و آباو کم و پلاران استاسو ما نزل الله چه نده نازل کرده خود پاک بها پا غیبان من سلطان انس دلیل کس دلیل نشتا چه دا تاسو کم بوتان نیولی دی که دام الله سره امداد کی دوی چه بوتانو لکم نمونه خودی دا یو نمو صمود دا یو نمو صدا او دا بل نمو حبا صدا حبا صمود دا دوی دا بوتانو نمونه لکه دا عربو چیو لات منات عزا دا گرنگی دوی بوتانو لنمونه خودی صمود، صدا، حبا دا نمونه اتو جا دیلونه نی حضرت هود علیه السلام متفرمایی اتاسو ما سر جگره کوی فی اسماعین پا هغه نمونو کسم میتو موها چی خودی دیلر انتم تاسو و آباو کم و پلاران استاسو ما نزل الله ندی نازل کلی خدای پاک دیها پا غیبان من سلطان انس دلیل از دلیل تاو سر نیشتا از سند نیشتا چه دا الله سر شریک تی او دیو سر انداد کی چه خبره نمانه د خپل کفر نه نوړی د خپل شرک نه نوړی فانتظیرو انتظار کوی انی زه چې معکم تاسو سره من المنتظرین دا انتظار کوونکو نه تاسو عذاب غواړی او نه منې کیږی بس انتظار کوی د الله د عذاب چې کله به دباندې راځي نو دا درې کاله مسلسل په دوی باندې قحط راغی باران بند شو چې په هغې باندې هم دوی عبرت وانغش الله پاک بیا غباد سر سر رولیگ او پا غیبان طول حلاک شو فا انجیناهو پس نجات می ورک هود علیه السلام لرا والذین او حقی کسانو لرا معهو چه دسرو چه دسر کم مرگریو تقریبا سلور زر کسان اغویلم الله نجات ورک بی رحمت مننا پر رحمت سر در طرف دخل ربنا و قطعنا دابر الذین او کټ کړي مونږه جړړې د هغه کسانو کذبو چې تکذیب کړي او به آیات نازل مونږ په آیاتو و ما کانو مؤمنین او نو دی ایمان وروړي دی ایمان نه وروړ دا الله حکم یې نه مانه د پیغمبر خبره یې نه مانله الله چې دین دی معذب دوباره دا سبق قوره یې ځنه و الى عاد اخاهم هودا او را لېګلې مې عادیانو ترور د دوی چې هود علیه الصلاه والسلام قال دوتو يا قوم ازما قوم عبدوا الله دخل عبادته كما لكم نشتستا سودا پارا من اله غيره معبود بل سوك علاوه د اللهنا افلا تتقون ايات اسن يريگه قال الملأ الذين يودل دهغ كسانونا ويغسرداران دهغ كسانونا كفروا چ كافران من قومه ده قوم ددنا إنا لنراك بشك ين منغتا لرا في سفاهت قبي وقفتوب كي بعقلك وَإِنَّهُ بِشَكَ مُنْغَ لَنَا ظُنُّكَ غُمَانَ كُو پَتَا بَانْدِي مِنَ الْكَادِبِينَ لَدَ رُغْجُنُنَا قَالَ اُوِي وَتَهُودَ لَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَامِ يَا قَوْمِ اَيْزَ مَا قَوْمَ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ نِشْتَ پَمَاكِ بِي وَقُفْتُوبِ ولكني رسول من رب العالمين لكن ذا استاذي ما د طرف د رب د مخلوقاتنا زد الله استاذي او پیغمبر تاسو ترا لګلی شوی وبلغكم زرسون تاسو تا تبلیغ کوم تاسو تا رسالات ربي دا پیغامونو د خپل رب وانا لكم ناصح امين او زستاسو د پاره نصيحت کوونکيم او امانت ګریم او عجبتم آیا تاسو تعجب کوئ ان جاءکم چراغلی دی تاسو تا ذکر نصیحت من ربکم دا طرف دا رب ستاسونا علا رجل پیو سڑی منکم دا تاسونا لینذرکم چی او یری تاسو لرا تاسو ولی دا دین تعجب کوئ فرشتہ خو تاسو تنشیرات لی انسان برازی واسکرو یاد که از جعلکم خلفاء پاغ وقتی چو گرزو لی تاسو خلیفگان من بعد قوم نوح پس دا قوم دا نوح علیه صلاة و سلامنا وزادکم و زیادی کلی تاسو فی الخلق پا پیدایش که بستتن فراخا لی قوم و گرزیده غد غد قوم و گرزیده فاسکرو آلا اللہ پس یاد که اغا نعمتو لد خدی پاک لعلکم تفلحون خائیگی چه تاسو کامیاب شه قالوا دي قوم وتوي اجئتنا هيا ترات لكم تعالي نعبد الله تم عبادتك د خدای پاک وحده زان لا ونظر او پری دو ما کان یعبد اباؤنا هغه چی عبادت کو کړه دې پلارانو زمونګه زمون پلار نکچ د س عبادت کو ته مونږ داغې نه ولی منی کې فاتنا پسرات لو که مونتا بی ما تعیدونا پاگی چه تا مون سر وعده کرده این کنتا من الصادقین پچر تایت رشتینه اغا عذاب دراولا قال اوی و تهود علیه صلاة و سلام قد وقع علیکم پتای سر واقع شوی دی پتاسو بانده من ربکم ده طرف ده رفستاسونا رشتون اغا پلیتی اغا عذاب و غضبون او غضب ده طرف ده خده پاکنا غصه ده خده پاک ده طرفنا الله تاسونا ناراض ده دادا الله یو عذاب دی پتا سو باندې اتو جادلوننی آیاتا سو ما سره جګړه کوي فی اسماء ان پاغنو مونو کې سمیت مو هچ تاسو ولای خودری انتم تاسو اباو کوم پلارانو تاسو ما نزل الله جن دی نازل کړي خدای پاک به ها پاغه باندې من سلطان ان س دلیل فانتظرو پس انتظار کوي انی ز معکم تاسو سره من المنتظرین دا انتظار کوونکو نه تاسم دا عذاب انتظار کوئے وزبیم کوم فانجیناہو پس نجاتم ورکر حود علیہ صلاة و سلام لرا والذین او حق کسان لرا معاہو چد سرو برحمت مننا پخپل رحمت سرا وقتعنا او کٹکل منگا دابر اللذین جرل دا حق کسانو کذبو چی تکذیب کرو بی آیاتنا پا آیاتن زمون سرا وما کانو مؤمنین او نو دوی ایمان روڑن کی صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا سمول استل عمل كل توفيق براك یا الله کوم عذابونو مخکنو قومونو باندې راغلی یا الله دا عذابونو نه خدای زموږ حفاظت فرمای کفر شرک بدعت رسومات نه یا الله زموږ حفاظت فرمای یا الله د خپل پیغمبر تعلیمات زموږ جون کې راولي یا الله ستاسو مر احکامات مونږ ته پیغمبر په ذریعه راغلی یا الله زموږ د هغه احکامات منل خدای زموږ طبیعت ثانیه او ګرځي یا الله مونږ نیک عمل صالح کړي گناهون هم خدای زمونگا حفاظتو فرمائی مردگان دا اهل اسلام و بخی مریضان کورونو کدی اسپتالینو کدی خدای شفا کامل ولا ورکی یا اللہ زمونگا وریدون کسن بشری حاجات تی خدای شری حاجاتی پورا و برز یا اللہ کورونو کسا پریشانه دی خدای کورونو پریشانه ختمی کی یا اللہ کمی دشمنه دی طرف گنه دی خدای غد دشمنه طرف گنه پا دوستو بانده بدلی کی یا اللہ دا امن و دا خوشحاله و دا عافیت جنراله پا دنیا کی مراکی و پا آخرت کی مراله راکی یا الله یا الله د غمونو مصیبتونو نه په امان کې وسات قرضداري د قرضونو خلاص کی دشمنان د دشمنه داري نه خلاص کی یا الله څومره فتنې فسادونه زمون ملک دي یا الله دا فتنې فسادونه ختم وکړي زمونږ حکمرانان خدای نیک عمل صالحه کی زمونږ مشران نیک عمل صالحه کی یا الله کشران دا غوی تابیدار وگرز. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.